بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصلاة في الكعبة، دا باب دے په بیان د دې کې چې په کعبه کې مسکول مقصود په دې باب سره دا دی چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کعبه کې دنه مسکړو کنا. د اهل علم په منځ کې خدا اتفاقی او اجماعی خبره ده چې غزوة الفتح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه له وردن نشوو. د دینه بعد بیا په حجۃ الوداع کې کعبه له دن نشوو کنه. نو دا مسله اختلافی ده. مذهب د جمهور اهل علم دا ده چې د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم کعبه له نو دن نشوو، تر دې چې امام نووي په دې باندې اجماع را نقل کړي او ابن قیم رحمت الله علیه دا قول خشدت سره د دې انکار کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې کعبه له نو دننه. او د ډېرو فقهاو اهل علم رای دادا چې د دخول الکعبه دا واقعه متعدده و، حجۃ الوداع کې نبی صلی الله علیه وسلم وردن نشو. دا د امام ابن حبان، بیهقی، طبری او د نور اهل علم رایا ده. دا مثلا د فقها او ائمه په منځ کې اختلافی ده چې آیا په کعبه کې دنه مسکول فرض، واجب، سنت او نفل، د دې سه حکم نه. نو جمهور اهل علم چې پاغي کې ائمه ثلاثه، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد، دارنګ سفیان ثوری او نور اهل علم دا وی چې فرض، نفل، واجب ټول عبادات منځونه په دې کې جایز دي. امام مالک رحمت الله علیه له منسوب دی غوي چې صرف نفل پکې جایز دي. فرض یا وتر یا د طواف غد ورکاتونه دا په دې کې نه دی جایز. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه هو واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه الحجبي وبلال. ابن عمر سیبوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه له وردن نشوو، ورسره اسامه، عثمان ابن طلحه او بلال رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم، فاغلقها علیه. نو دروازه د کعبه ځان په سرا پوری کړی و، دروازه را بند کړی و. په یو روایت کې دا سراغلی فاغلقوا علیهم الباب، دی ځان پسې دروازه را بند کړې وا. فمکث فیها، نو درنګ او ساتي تیر کړو په دې کې. قال عبد الله ابن عمر فسالت بلالا حين خرج. ابن عمر سه وای چې ما د بلال نه تپوس کو غل چروتو، ما دا سنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه په کعبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعى ملکو. فقال نو بلال رضی الله عنه را لو جعل عمودا عن يساره، يوستني گس طرف لو گرزولا، و عمودين عن يمينه، او دوستني خي طرف لو گرزولي. دريستني وي اول كي نو يوي گس طرف لشوا او دوخي طرف لا، و ثلاثه اعمده وراءه، او دريستني شالا. وكان البيت يومئذ على سته اعمده، او بیت الله په دغه وخت کې په دغه رز باندې پشپګستنو باندې ولاړ شپکستنی وي. نو اولنۍ دوستنی خي طرف لو ګرځول، یوې ګس طرف لو ګرځول، او درې شاله پاتې شوې. ثم صلى، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موضوع کو رست روایت کې براشی د امام مجاهد د عبدالرحمن ابن صفوان نه چې دو رکاته موزی کړو دارنګ رست روایت کې بدا سمراشی چې د کعبه او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې د کعبه د دیوار او د نبی صلی الله علیه وسلم په مابین کې درې غز فاصله وا او دام پر روایتو کې راغلي لکه مخکې ذکر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې قتل تر دې چې د کعبې نه وروته نظر پورته کول نه دا مقام او مکان د احترام د وجنه اسناد د حدیث صحیح دی دا حدیث په صحیحینو کې راغلي دې روایت کې چې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې لوردن نو ندافع عام الفتح باندې چې کله مکه مکرمه فتح کا نو په هغه کال باندې مکه مکرمه لچ دنه شو خانه کعبه لوردن شوو لکه روایت د بخاری کې د دې ذکر راغله د حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موزو کو رست روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما براشی چې انه لم يصلي في البيت کعبه کې بیت الله کې د نمازونه کو نو دا خو ظاهرا تعارض ده اهل علم د بلال رضی الله عنه دی قول له ترجیح ورکړي ځکه هغه مثبت ده او ابن عباس سه نافی ده مثبت مقدم وي په نافی باندې خاص کر بیا بلال رضی الله عنه په دغه موقع د نبی صلی الله علیه وسلم سره موجود کابیل د نشو خادم او ابن عباس رضی الله عنهما ور سره کابیل نو د نقول د بلال رضی الله عنه دا معتبر دی چې غوی فصلا فيه نبی صلی الله علیه وسلم بیت الله کې مسکړو د بلال رضی الله عنه د روایت د ترجیح او وجاه علم دام ذکر کړی چې ابن عباس رضی الله عنهما کله دا خبره اسامه ابن زید رضی الله عنهما لمنسوب کی چې غره لویلی نبی صلی الله علیه وسلم مزنو کړي او کله خپل رور فضل ابن عباس سیب لمنسوب کی چې غره لویلی چې مزنو کړي اعلان کې صحیح روایتو کې دا راغلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره صرف اسامه ابن زید عثمان ابن طلحه الحجبی او بلال رضی الله عنهما کبه روایت کې چې دا راغلي چې فضل ابن عباس سه مو مرسلون او اهل علم او روایت له شاذ او ضعيف ویل دي او ابن عباس رضی الله عنهما چې د اسامه ابن زید رضی الله عنه نقل کړي چې غره لویل چې نبی صلی الله علیه وسلم کعبه کې د نماز نو کړي نو داغي تطبیق او جمع بین الروايات امام نووي رحمت الله علیه دا سه ذکر کړي چې بلال رضی الله عنه خود دې مزفبات کړي او اسامه رضی الله عنه نفي کړي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کعبه لوردن نشول نو دای په دعا کې مشغول شول نو اسامه صاحب کتل چې نبی صلی الله علیه وسلم دعا غواړي دعا نفس بیا په مسجد مشغول شو نبی صلی الله علیه وسلم په یو ناحیه کې او دای په بل ناحیه کې هر یو په عبادت باندې مشغول او بل وی اسامه رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه لري په عبادت کې مشغول نه او نه لیدو ځکه د ځان پسې دروازه مرا پورې کا نو دنه په کې تیار شو نقول د بلال رضی الله عنه ارجح ده او اسامه رضی الله عنه چې وای موز نو کړه نو دا د غد خپل علم او درویت مطابق وي چې غنو کتلې قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسحاق الاذرمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك بهذا الحديث عبد الرحمن ابن مهدي امام مالك نه دا حديث نقل کړي لم يذكر السواريا پدې کې د کعبه د بیت الله د ستنو ذکر نه کړ چې پاکستاني وي قال دا ابن مهدی د خپل استاد امام مالک نشي دا روایت نقل کینو دی وی ثم صلى بیا نبی صلی الله علیه وسلم مسکړو په کعبه کې و بینه و بین القبلة ثلاثه ازرع د نبی صلی الله علیه وسلم او د کعبه د دیوار په منځ کې درې غز فاصله وا شری غز درې غزونه فاصله وا اسناد دې حدیث صحیح ده امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی مخکې د سوتری په ابوابو کې ذکر شوی چې بعض اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړي چې مسکون کی د پاره مخه له دومره اختیار حاصل لې چې د بزان نه مخه له سوک نه پری درې غزه فاصله د درې غزو نه اپل کې سوک تیریږي نو بیا خیر د تیری دې شي د لدا اختیار نه ته چې غرام نه کی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د کعبه د دیوار او خپل منځ کې درې غزه فاصله پری خوا نور د سوتری د مسائل او تفصیل په اغه ځای کې ذکر شوی خو د دې حدیث نه یو قسمه استدلال او د دې دریو غزو په فاصله باندې قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبي قال ونسيت ان اساله كم صلى دغه مخکنه حدیث اوس مصنف رحمت الله علیه په بل سند باندې ذکر کو خو په دې کې دا زیادت ته چې عبد الله ابن عمر سه وای ما نه دا هیر شول چې زه د بلال رضی الله عنه نه دا تاسو کوم چې سوره کاته مز نبی صلی الله علیه وسلم کړو اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة عبد الرحمن بن صفوان ويجمع تبوس كرود عمر رضي الله عنه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنگ عمل كرود كلج كعبيل وردن شوو قال صلى ركعتين اغرا لوی چې دوه رکعاته مزه کړو متن د دې حدیث د سهیل غیره په مرتبه کې ده خدا کوم سند چې ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړ دا ضعیف ده یزید ابن ابي زياد الهاشمي القرشي بار بار ذکر شول چې دا ضعیف ده خود دې حدیث د پاره ړومبنه روایت چې په دې باب کې ذکر شو د عبد الله ابن عمر سیب اور له شاهد ده پاره کې امدادي چې مزه کړو و په دې روایت کې صرف دا تفصیل راغلی چې دا موز دوه رکعات وو قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمرو ابن ابي عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت قالت النبي صلى الله عليه وسلم ده فتح بزمانك مكة مكرمي لدنشو نو انكارو كدا چه بيت الله لوردنشي ده بيت الله ده دنكي دون انكارو كچه كعبي لندنكي غم وفيه الآلهة أو پاغي كدا غيغ معبودان وبوتانو کم صورتونه تماثيل چې هغه جوړ کړو مشرکانو دا په بیت الله کې خانقاه بکې د نفراتو فامر بها فاخرجت نو نبی صلی الله علیه وسلم امر او حکم وکړ دې بارک نو د کعبه نه وېستې شول قال فاخرج سوره ابراهيم و اسماعيل عليهم الصلاه والسلام د ابراهيم او د اسماعيل عليهم الصلاه والسلام کم صورتونه چې دوی جوړ کړیو دای جوسی جوړی کړی اغم وستیشول وفي ايديهم الازلام دا غي پلاسو کې غشيو د ازلام نه مراد قداح دي جمع د ظلم ده او هو القدح الذي لا ريش لها اغه غشي لوي چې دا غي د وزر لا نوي جوړ شوی صرف یو تیر لرګي نو اغه له ازلام وای د مشرکان عادت داو چې دای بکله د لرګي د غشو دا وتراشل پدی باندې به بیا د نیک فالی او بد فالی کوله د دې په درګاونو کې به دا پراتو په یو غشي باندې ویل کېلی او افعل په بل ویل کېلی او لا تفعل او بل به محمل پریخو نو درګاو من جوور لبلاړل اغبتی لې تیلای کې او ګوتای کې دا درې غشي اچول او دا به خوزل او یو به تن رويستو بلا تعینا نو که هغه غشي بروته چې پاغي باندې به افعل لیکلی او دل به و چې سفر کوا او دا کار دې د خیر دې د کم کار اراده چې دې کړی د عبادت کار د خیر او د برکت غنلو کپ کم باندې بلا تفعل روته نو د سفر به نکول د کار به پری خود چې دا ما د پاره نقصان دی پدې کې څه خیر نشته او کده لا شی هغه غشه بروته چې کم باندې به اسم نو لیکلی نو دای به دوباره بیا د استقسام بالازلام کولو قران کریم هم د دې نه منه فرمایلی و ان تستقسموا بالازلام. نو د ابراهیم او اسماعیل علیهم الصلاه والسلام جوسی او تماثیل جوړ کړي په لاس کې د غشي ور کړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وي الله دي دا مشرکان هلاكي والله لقد علموا قسم بالله دي لپتوا ما استقسما بها قط. چې ابراهيم او اسماعيل عليهم الصلاه والسلام کلم دي قسمت نه معلوم کړ په دي باندې اغه خود دي شرک د رد په الله را لګري دي ظالمانو دا غي شکلونه جوړ کړی دي او پلاس کې د غشي ور کړی چې دا طریقه به دي پیغمبرانو انبيانو کولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم دخل البيت بيا نبي صلى الله عليه وسلم كابيل دن شوو فكبر في نواحيه نو تكبير ولو داغي په ګټونو کې په هر یو ګټ کې الله اکبر اواز پورته کړو. وفي زواياه داغي په دي نواحي او د زوايا معنا یو د دې ګټونو ته مراد دي نو د دې په ګټونو او ارکانو کې تکبير ولو. ثم خرج بیا نبی صلی الله علیه وسلم روته ولم یصلی فیه بدی کی مزنو کړه. مخکې روایت کې ذکر شول چې مز کړه بیا ورپسې روایت کې ذکر شول چې د مز دوه رکعات او په دې روایت کې دي چې مزینو کړه. جمع او تطبیق د دې احادیث او د دې اشکال او تعارض په منځ کې ذکر شو. د دې حدیث اسناد هم صحیح دی امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی. باب فی الحجر باب د په بیان د دې کې چې دا حجر او حطیم دام د کعبه ایصدا د اغه جز ده. په بعض نسخو کې دا باب بلا ترجمه راغله صرف بابون ده. او په بعض نسخو کې دا سره راغله باب الصلاه فی الحجر. او لا راجح دا چې د دې په منځ کې دا باب نی د دې او د مخکې احادیث په مابین کې ذکر د دې باب لاندې چې کوم احادیث ذکر کیږي پاغه کې د صلات فی الکعبه ذکر دی. نو اولاو به تر داوا چې دا باب فی الحجر یا صرف باب د پدې ځکه نه وي بلکې دا احادیث د مخکې باب په زمن کې راغلي وي. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن علقمه عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت احب ان ادخل البيت. عائشه رضی الله عنها وی چې ما دا خوخوله دا محبت میو چې زه قابل وردن نشم بیت الله لا فاصلي فيه نفديكي مزكم. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم زد لاس نوني وم فادخلني في الحجر وردنكم حتيم لا د کعبه شال چې دا کم ګول مدور شکل باندې دیوار دغه دی لحتيم وی. او مخکې ذکر شوی چې د شپږ شری غزونو په مقدار باندې د کعبه د دیوار سره د کعبه حصہ ده. مشرکانو چې کله کعبه جوړوله نو دا اعلان کړو چې حلال مال راړی د الله دا کور آبادو حرام یو ټکاو پیسې بن راړی. نو حلال مال چې راجمه شو پاغي باندې پوره جوړیدونه او حرام پکې دی لګولونه نو دا شپږ غزې د کعبه نه بارکل بارې پرې خودل او د کعبه آبادی لګه مختصر کچ په حلال باندې دا آباد شي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنام کړي و چې زړه می غواړي چې دا خانه کعبه په طرز ابراهیمی باندې جوړه کم دوه دروازې وي په یوه وردن نکی خلک په بل روزي. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدی فادخلني في الحجر. عائشه رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلاس ننی ولوم نو حتیم او حجر لروستوم. فقال صلي في الحجر مالي بدي حتیم کی مزوکا اذا اردت دخول البيت کله چې ستا اراده وي د بیت الله د دنکېدو نو پدې کې مسکوا فإنما هو قطعة من البيت دا حصہ د بیت الله. فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة یقینا قوم ستا اقتصار کړو کله چې کعبه جوړولا پدی باندې اکتفا کړی وا په حلال باندې دغه جوړه کړی وا د دې پیسي ورسره نوي. فاخرجوه من البيت نو دا حجر او حتیم د بیت الله نه بار کړو نو چا چې پدی کې مزه دا کو دا سیدلک په کعبه کې دن نیو کو نور د کعبه د دن نه د مز یاد بار د مس فضیلت سیوای نه دراغله کم فضل چې په فضیلت چې په بیت الله کې دی خانه کعبه کې نوغه پټول حرم کېم دی پټول مکه کېم دی. متن د دې حدیث سید علاوه د دې جملې نه چې صلی فی الحجر اذا اردت دخول البيت الى اخره دا جمله حسن لغیره دا مصنف رحمت الله علیه چې دا کم سند ذکر کړی دا احتمال د تحسین لري چې حسن دي شي، ذکر ام علقمه چې د دین مو مرجانه المدنیه دا په مرتبه د جهالت کې دا، ذکر د دین صرف د دې زوی علقمه روایت نقل کړي. ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې په طبقه د تابعینو کې ذکر کړي، خو مخکې ذکر شول چې جهالت په طبقه د کبار تابعینو کې اهل علم د دې تحمل کوي چې حدیث کې سنکارت نوي نو دا د حسن په مرتبه کې اخلي. د دې وجه امام ترمذی رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کی بیا وی حدیث حسن صحیح، د دې په شانتي حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دا رنګ صحیح مسلم کې راغله، خو پاغي کې صرف دا راغلی دي چې اخراج الحجر من البيت، چې دا حجر د بیت الله ایسوا او مشرکانو دا بار کړی و ځکه هغه سره حلال مال نه کافی کېدو. نو دا حتیم او حجر دا حصہ د بیت الله د دې وجنه اهل علم وي چې د حتیم دنه بسوک طواف نه کوي، اول خو طواف کول من شي ځکه یو طرف کولاو دی په بل طرف دیوار د سوک نشي وته، خو کچا د حتیم دنه طواف کو د طواف نه د شوی ځکه چې د نیم طواف د خانقابه په منځ کې راغې. اعلان کې طواف دا دی چې د کعبه نه بغیر چا پیره تاویږي، دا نه چې داغي په منځ بور دنه کیږي او په بل طرف بروزي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن اسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور. دا عائشة رضي الله عنها دا كور النبي صلى الله عليه وسلم روته او خوشاله، ثم رجع الي عائشة رضي الله عنها وبيراغله مالا وهو كئيب، او نبی صلی الله علیه وسلم پریشان او غمجنو چې کله وتونو خوشاله واپس چې راتلو غمجنو. فقال انی دخلت الكعبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یقینا ز وردن نشم کعبه الا ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما دخلتها، کمال د مخ کې نپته ویل کسنګ چې را لرستو پته ولګیدا زب کعبه ل نه وردن، انی اخاف ان اكون قد شققت على امتی، یقینا ز یریګم ما سره دا خوف او خشیت دی چې ما په خپل امت باندې ګرانواله وکړو، امت لمه ګرانه کارسته به امت دا ارزو محبت او تمنا لري چې کعبه کې دیدن نموزو کم، اعلان کې دار چا به دا وس او طاقت نوي چې کعبه لدی وردن نشي، نو په امت باندې شفقت او ترحم وکړو خفشو چې امت لمه ګرانه کا. قد شققت على امتي اي اوقعت المشقه عليهم بدخولي في الكعبه، ما په خپل امت باندې مشقت واقع کو کله چې زه کعبه ل وردن نشم، زکه دایبم زړه غواړي او دن کې دی بشینه. اسناد د دې حدیث ضعیف دی، اسماعیل ابن عبد الملک په کې ضعیف راغله، په دې سند باندې ابن ماجه او ترمذی ذکر کړی. کم اهل علم چې وای چې د عام الفتح د غزوه الفتح نه علاوه نبی صلی الله علیه وسلم خانقابه ل دن او د دې حدیث نه استدلال کوي، زکه عائشه رضی الله عنها ورسره د غزوه فتحه د فتح مکی په موقع باندې نه و، او په دې د کې عائشه رضی الله عنها وی چې نبی صلی الله علیه وسلم زمانه وته نو خوشاله چې راتلو خفو، نو معلومی گی دا چې دا په حجۃ الوداع کې یا په بل موقع کې و. خو تاسو واوریدل چې اسناد د حدیث ضعیف ده ثابت نه ده. قال حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي قالت سمعت الأسلمية وما أريد لي ذا أسلميين ذا السلميم وي رواية ذا مسند أحمد كراغلي ذا لأم بني شيبة الأكابر وي ذا أسلمي وي تقول قلت لعثمان وما عثمان بن أبي طلحة عثمان بن أبي طلحة الحجبي رضي الله عنه ما تتپوس کلو چې ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سويلي وكلي چې ترا بللوي، قال ندي عثمان بن طلحة دي اسلمي لويلي اني نسيت ان امرك، وي رسول الله صلى الله عليه وسلم را لويلي چې يقينا ما نه هرشي ودا چې تعالى حكمكم، ان تخمر القرنين تخمر په معنا د تغطي او تغيب سر را دي دا چې ته غایب کې او پټي کې القرنين غد وخ کورونا وېدا د هغه غد دوخ کورونا او کم چې د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د پاره الله رب العالمین را لګلو چې داغه په زبان دي ذبح شي نو دغه دوخ کورونا دغه غد په خانه کعبه کې را ویزان دو نو ایماله حکم کړو چې دا غایب کم د خلکو د سترګو نه پناه کم فانه ليس ينبغي ان يكون في البيت شيء يقينا شان دا ندي مناسب دا چې په بیت الله او کعبه کې داسې شی يشغل المصلي چې مسكون کې هغه مشغول ګرځي داغه توجه ګډوډي قال ابن الصرح نوم احمد ابن عمر الاموي خالي مصافع ابن شيبه وزما ما ما سوق د نوم مصافع ابن شيبه د دې حدیث د رومري ترجمة الباب سره مناسبت دا ده چې په دې کې ذکر د دې راغلی چې کعبه کې څوک در نموس کوي نو چې په دې خطرونو باندې هغه مشغول کیږي نه توجه یې نه ګډوډیږي او د ترجمة الباب عنوان هم دا ده چې باب الصلاة فی الكعبة په کعبه کې موس کول نو په دې کې دا دي چې څوک موس کوي چې توجه یې دې سره نه ګډوډیږي اسناد د دې حدیث صحیح ده د الاسلمیه زنانه چې په سند کې راغلی له سلمیه موي ام بنی شیبۃ الاکابر اکثر اهل علم دا په صحابه او کشمار کړي چې دا صحابیه و دا حدیث عبد الرزاق په مصنف کې ذکر کړي دا رنګ ابن ابي شيبم په المصنف کې راوړي او مسند احمد کې مراغله باب فی مال الكعبه دا باب د په بیان د مال د کعبه کې کم مالونه چې بکابل هدیه کې دي شول او تحفيب ور لخلق را لګل نو د دې په منځ کې یو کنج د کوی په شکل باندې پاغي کې بدا جمع کېدې شول دا به بیا د کعبه په مصارف او د دې په بنا باندې لګیدل د دې په ضرورتو نو آیا دا به تقسیمول شي په مسلمانانو باندې کنا نو په دې باب کې د دې متعلق احادیث ذکر کړي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدبي عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه شقيق ده شيبة ابن عثمان ننقل كي عمر رضي الله عنه ناستو فأغزيك جتبك وسناستي فقال نفرمايلي لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة نو عمر رضی اللہ عنہ فرمایلی زنو زم تراغ پوری تر دې چې هغه مالونه تقسیم کم کم چې کعبه له هدیه شوی د کعبه اموال دي قال دا شیبه ابن عثمان وی قلت وی ما عمر رضی اللہ عنہ لو ما انت بفاعل تدا کار کون کنی دا کار ته نشی کوله قال بلا لا افعل الناغوي قلنا خام خادا کار بكم قال قلت ما انت بفاعل وما ورلوش دا كار نشكوله قال لما اغوي اولي قلت ما ورلو لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راى مكانه ابو بكر رضي الله عنه يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مالونو دازي قتلو ابو بكر سيبم قتلو چدا اموال پدي کندكي پدي کنجكي محفوظ دي وهما احوج منك الى المال اغدواله تان حاجت منو مال لا چدا دي تقسيم کي په مسلمانانو چې کم مال دي دي کي دفن نه فلم يخرجاه نو اغيدا مال نو رئيسته نو اغيدا تان افضل او اولا او چې غي نه رئيسته نو طالب اجازه نشتا فقام فخرج عمر رضي الله عنه هو يدريد او بار د كعبين روته زكا وقاف عند كتاب الله وعند سنه رسول الله چې کلب ورله د قران نس او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت را ورسیدو اپل بیا عمر رضی الله عنه قدم ناغستو اسناد د دې حدیث صحیح ده امام ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی امام بخاری رحمت الله علیه د دې په شان روایت د سفیان ثوری په سند باندې ذکر کړی د واصل الاحدبنا ابو وائل وای چې زه د شیبه ابن عثمان رضی الله عنه سره په کرسی ناسم په خانه کعبه کې نو مالې و چې په دې ځای باندې عمر رضی الله عنه ناستو دا کم ځای کې چې ته ناستی اگر لو لقد هممت الا ادع فيه صفراء ولا بيضاء الا قسمته یقینا ما قصد و اراده کړی چې زب په دې کې نه سونه پرېدم او نه بسپین زر پرېدم په خوابه د سپینو زر او د سرو زر دراهم او د نانیرو نو دینارونه او دراهم نه پرېدم مگر په مسلمانانو به تقسیموم قلت ان صاحبك لم يفعل ما ورلو چې ستا مرګرو دا کار نو کړي نبی صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه. فقال هما المرآن اقتدي بهما یا يقتدى بهما. قالو چې غدواله داسې شخصیتونه چې دا غي پس اقتدا کوي چې دا کار نه کړي نو زم نکوم. دا عثمان ابن شیبه ابن عثمان رضی الله عنه دا صحابي دی چې د پلار د احد پرز د کفارو په لخر کې وجل شوی او بیا د په غزوه حنین کې ایمان راوړې. نبی صلی الله علیه وسلم د کعبه هغه چابیانې د لور کړی وي او د دې خاندان له نبی صلی الله علیه وسلم ویلي خذوها یا بنی ابي طلحه لا ياخذها منكم الا ظالم. اید طلحه خاندان د ابو طلحه خاندان دا تاسو واخلی دا به د تاسو نه اخلي مگر ظالم سره. نو تر اوسه پورې د کعبه چابیانې د دې خاندان سره وي. اسناد د دې حدیث صحیح دی لکه مخکې ذکر شول. او دې حدیث کې چې دا ذکر شول عمر رضی الله عنه ویلي لا اخرج حتى اقسم مال الكعبه. امام قرطبي رحمت الله عليه وي غلط من ظن ان المراد بذلك حليه الكعبه. چا چې ویلي د دې مال نه مراد د کعبه غسونه ده نو دی خطا شوه دی. مراد د دین د دی الکنز الذی بها اغه خزانه چې په کعبه کې دنه و او هو ما کان یهدا الیها فیدخر ما یزید عن الحاجه. کم مالونه چې بدله هدیه کېدې شول او د دې د حاجت نه بسې و او بیا باغ ذخیره شول نو د دغه بارک عمر رضی الله عنه اراده لرلې و. خشیبه ابن عثمان ورله خبر ورکو نو د دین هغه بیا مننا شو. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال عن الزبير رضي الله عنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليا. زبير رضي الله عنه هرك لترى متوجه شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سر من ليا دا غلية مقامنا ليبارك اهل علم ارض بالطائف على اميال منها. د طائف سره پسو ملک یو زیده یو وادی د اغیل لیوی دغه لیا وادین موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره روانو. حتا اذا كنا عند السدره تر دې چې موږ را رسیدلو عند السدره دا غونی سره دونی نه مراد د بیری غونه ده چې دغه ځکه د بیرو اونیمی تر دغه مقام پور را رسیدلی. وقف رسول الله صلی الله علیه وسلم فی طرف القرن الاسود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ادریدل او پاغه طرف د قرنی اسود کې. قرنی اسود نه مراد جبل صغیر د چې د غزه کې یو وړو کې غونټه ډیرای واده دی په لمن کې نبی صلی الله علیه وسلم ادریدل او حظوها د دې وړو کې قرنی اسود د دې وړې ډیرای په مقابل کې. فاستقبل نخبا ببصره نو مخامخ شو او اغه نخب واده ایلا دا نخب په وزن د کتف راځي وادن په طائف. دا په طائف کې یو وادي او یو میدان دی. به بصره ای بعینه په خپل سترګو باندې یعنی دغه وادي لیکتل وادي نخب لدی طرف لره متوجه شو وادي نخب طرف لیکتل. وقال مره وادیه راوی کله داسې ویلی دی چې استقبل وادیه ببصره متوجه شو دغه وادي لا او کتل ورلا. ووقف ادریدل حتى اتقف الناس تردي چې خلکم ادریدلیو كلهم طول. ثم قال بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو ان صید وج وعظاهه حرام محرم لله. یقینا خکار دا وج وادی وادی وج په دینو باندې اوسم یادیږي په طائف کې یو زیده. یقینا خکار دا وادی وج وعظاهه عظاه نه مراد كل شجر له شوك هر غونه چې پاغي کې ازغي بي ازغيداريونه د دې حرام انده حرامي ني دا به کټکول نشي خکار به خکار کول نشي. محرم لله حرام کړه شوی دا الله د پاره دا محرم لله تاکید د حرمت د پاره. وذلك قبل نزوله الطائفه دا مخکې درا کو زیدو د نبی صلی الله علیه وسلم طائف لا طائف لا راغله نو دا غینه مخکې دا وي. وحصاره لثقيف او مخکې د محاصره دا غینه بنو ثقيف لا چې دا غي محاصره ملا نه وکړي. په دې حدیث کې دا دی چې د وادي وج اخکار دا رنګ داغي ونی کټکول دا حرام دی. دا یو قسمه د حرم یسه ده. دا د امام شافعي رحمت الله علیه قول چې دی له مکروه ویل چې اخکار به پکې نه کیږي اونې به نه کټ کیږي. جمهور اهل علم وای چې نه دا حکم د دې نه دی ذکر حدیث سندن ضعیف دی د دې په سند کې محمد ابن عبد الله ابن انسان راغلی امام ابو حاتم رازی د مبارک وی ليس بالقوی وفي حديثه نظر امام بخاری د په تاریخ کې ذکر کړ بیا وی لم يتابع عليه دا حدیث چې ذکر کی وی ولم يتابع عليه په دې حدیث د منفرد دی متابعت چانه ده کړه د د پلار ذکر کړه د محمد ابن عبد الله یعنی عبد الله ابن انسان الطائفي ذکر کړه او بیا امام بخاری دی حدیث بارک وی لم يصح حدیثه دارنګ امام احمد هم دی حدیث ل ضعیف وی لن حدیث سندن ثابت نه نه د سوید اوج او د دې پاغونو کې د اهل علم اختلاف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او جمهور وی چې دا حرم نه دی امام شافعی رحمت الله علیه او امام مالک له منسوب دي چې غي وي دام د مکی او د مدینه په شان ته حرم دي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الاخوه